श्रीमद् भगवद गीता के सातवें अध्याय के 25वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। भगवत भजन में सबकी प्रवृत्ति क्यों नहीं होती, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवत भजन में अनेक प्रतिबंधकों को भगवान बता रहे हैं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा इत्यादि से आसुरी प्रकृति तथा तन्निमित्तक दुराचार, ये एक प्रतिबंध बताया भगवत भजन का। दूसरा, संसार अंतःपाती आहिक पारलौकिक जो भोगों की कामनाएं हैं वे भी प्रतिबंधक होती हैं परमात्मा के भजन में। जो परमात्मा का भजन परमात्मा के तात्विक स्वरूप का अनुभव करा करके समस्त बंधों का समूल निवृत्ति कारण बन जाता है भगवत भजन ज्ञान द्वारा, उसमें प्रतिबंधक ये भोगों की कामनाएं हैं। ये बताया गया कामैस्तैस्तै ऋतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता इत्यादि से, और भी प्रतिबंध बताया, पूर्व में बताए गए आसुरी स्वभाव दुराचार तथा भोगों की कामना से अतिरिक्त इनका भी कारणभूत एक प्रतिबंध है, वो है अबुद्धय शब्द से बताया गया अविवेक, आत्मानात्म अविवेक, अनात्मा कार्यकरण संघात में आत्माभिमान। और जिनका अनात्मा कार्यकरण संघात में आत्माभिमान है वे तो अपने आप को जो कार्यकरण संघात प्रारब्ध भोग के लिए प्राप्त हैं उसे ही स्वयं का स्वरूप मान लेता है, और भगवान को भी जो लोक कल्याणार्थ भगवान के द्वारा धारण किया हुआ अवतार में शरीर है, वसुदेव देवकी के पुत्र कृष्णादि नाम से प्रसिद्ध, वे शरीरात्मदर्शी मान लेते हैं कि परमात्मा भगवान भी यही है कृष्ण। वसुदेव देवकी का पुत्र रूप शरीर जब अभिव्यक्त हुआ तो अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धय, तो बस इसी समय जैसे जब तक शरीर है तब तक कृष्ण है, जब तक वर्तमान शरीर रहता तब तक मान लेते कि मैं हूँ, शरीर का विनाश हुआ तो मान लेते मैं नष्ट हो गया, विनाश हो गया मेरा। ऐसे अवतार के रूप में धारित जो शरीर, उस शरीर के रहते हुए ही मान लेते हैं कि अभी कृष्ण है, मुझे मानते कि अभी है, और जैसे शरीर समाप्त हो जाए अवतार तो मान लेते नहीं है, शरीर प्रकट होने से पहले भी अव्यक्तम कहते थे नहीं था। ऐसा क्यों होता है तो कहा कि मम परम अव्ययम अनुत्तमम भावम अजानंतः, मेरे पारमार्थिक स्वरूप को नहीं जानता है, इसीलिए और पारमार्थिक स्वरूप का ज्ञान इसलिए नहीं हो पाता कि त्रिगुणात्मिका जो मूल प्रकृति है अज्ञान, उससे मेरे तात्विक स्वरूप का ग्रहण करने वाला प्रज्ञा नेत्र उनका अवरुद्ध रहता है और बादलों से आच्छादित है दृष्टि जिसकी, वह जैसे सूर्य को मान लेता है बादलों से आच्छादित है, ऐसे जिनकी जिनकी बुद्धि त्रिगुणात्मिका माया से अवरुद्ध है, वे मान लेते हैं कि मैं माया से अवरुद्ध हूँ, और जिनके जिनके लिए माया से अवरुद्ध मैं हूँ, यानी जहाँ जहाँ बादल छाए हुए हैं वहाँ वहाँ रहने वाले प्राणियों को सूर्य बादलों से आच्छादित प्रतीत होता है और सूर्य का दर्शन नहीं होता, ऐसे ही जिनकी जिनकी बुद्धि त्रिगुणात्मिका माया से आच्छादित है वे उन लोगों के लिए मैं योग माया समावृत हूँ, वो मान लेते हैं कि मेरा स्वरूप योग माया से अवरुद्ध है, इसलिए उन्हें मेरा बोध नहीं होता, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। और जो मेरी प्रपत्ति से अपनी प्रज्ञा का आवरण रूपा माया का निराकरण कर चुके हैं, मामे वे प्रपद्यन्ते मायामेताम तरंतीते के अनुसार, उन्हें छोड़ करके बाकी जो जो अभी माया के बंधन में है उन्हें मैं अप्रकाशित ही रहता हूँ, अज्ञात ही रहता हूँ। और इसी के कारण कहते हैं मूढ़ोऽयम् नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम्, तो मेरे तात्विक स्वरूप को जन्मादि षड्भाव विकार से रहित निर्विकार स्वरूप को नहीं जान पाते। इस प्रकार ये 25वें श्लोक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 26वें श्लोक का अवतरण भाष्य है, यया योग मायया समावृतम माम लोको न अभिजानाति, न असो योग माया मदिया सति मम ईश्वरस्य मायाविनो ज्ञानं प्रतिबध्नाति, यथा अन्यस्य अपि मायाविनो माया ज्ञानं तद्वत्। तो किसी के मन में ये शंका हुई, यदि योग माया से समावृत ब्रह्म है और इसलिए लोक नहीं जान पाते ब्रह्म को, तो फिर उस माया से समावृत होने के कारण लोकों के तरह ब्रह्म को भी सबका ज्ञान नहीं होना चाहिए, अवृत्त है तो। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहा जा रहा है कि जो माया आवरण के रूप से बताई गई है वह माया परमात्म बोध की, परमात्मा को जो ज्ञान होना है उस ज्ञान की प्रतिबंधक नहीं बनती। जिनके प्रज्ञा नेत्र को आवृत्त करके रखती है उन्हें तो ज्ञान नहीं होने देती, लेकिन परमात्मा के स्वयं प्रकाश स्वरूप को तो वे आवृत्त नहीं कर पाती, अपितु परमात्मा स्वयं प्रकाशित होते हैं, परमात्मा उस त्रिगुणात्मिका माया के भी सत्ता स्फूर्ति प्रदायक है ना अधिष्ठान होने से। इसलिए अधिष्ठान को जो अध्यस्त त्रिगुणात्मिका माया है और माइक जगत है, इसका ज्ञान होना है, इसका प्रकाश करना है, उसमें प्रतिबंधक यह त्रिगुणात्मिका माया परमात्मा में नहीं बनती। इसलिए परमात्मा तो प्रकाशित कर ही लेता है, जैसे सूर्य प्रकाशित होता रहता है और उन लोगों के चर्म चक्षु के आवरक बादलों को भी प्रकाशित करता है, ऐसे स्वयं प्रकाश परमात्मा का पारमार्थिक स्वरूप प्रकाशित भी होता रहता है और प्राणियों के प्रज्ञा नेत्र की आवरक त्रिगुणात्मिका माया को भी प्रकाशित करता रहता है। वह माया परमात्मा को अपने प्रकाश्य के ज्ञान में, प्रकाशन में बाधक नहीं बनती, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान लिखते हैं कि यया योग मायया समावृतम माम लोको न अभिजानाति। जिस त्रिगुणात्मिका माया से आच्छन्न मुझे लोक नहीं जान पाते, वह त्रिगुणात्मिका माया, असो शब्द से लेना असो योग माया, न का अन्वय करना प्रतिबद्धाति के साथ, तो असो योग माया मम ज्ञानम न प्रतिबद्धाति, ऐसा अन्वय करिए। वे योग माया मेरे ज्ञान को प्रतिबद्ध करके नहीं रखती, यानी मुझे किसी वस्तु को अज्ञात नहीं रहने देती, मुझे सारी वस्तुओं का बोध हो जाता है मेरे लिए, यानी मेरी सर्वज्ञता में वो बाधक नहीं है। ऐसा क्यों? तो इसमें हेतु बताया जा रहा है कि मैं मायापति हूं, ये मेरे अधीन रहने वाली है, तो मेरे वश में रहने वाली मेरी माया मुझे किसी भी वस्तु के ज्ञान में प्रतिबंधक नहीं बनती, मेरी सर्वज्ञता की बाधक नहीं बनती, मेरी सर्वज्ञता बनी ही रहती है। और जिनके प्रज्ञा नेत्र को आवृत करती है वे मात्र असर्वज्ञ बने रहते, अल्पज्ञ रहते हैं। जीव अल्पज्ञ है, मैं सर्वज्ञ ही हूं, भले ही मद विषयक वह त्रिगुणात्मिका माया है। इसलिए कहा कि न असौ योग माया मदिया सती मम ईश्वरस्य मायाविनो ज्ञानम प्रतिबध्नाति। मायावी कहते हैं मायापति को, माया को अपने वश में रखने वाले को। प्राणी है माया के वश, माया है परमात्मा के वश, इसलिए माया जिस परमात्मा के वश में है उस परमात्मा के सर्वविषयक ज्ञान में कोई बाधा उपस्थित नहीं करती। इसे बताने के लिए ही मायावी ये ईश्वर का विशेषण है। और वो मदिया है ने मद विषयक है, तो मद विषयक माया मेरे ज्ञान में प्रतिबंधक नहीं बनती। इसे समझाने के लौकिक दृष्टांत है, जैसे लौकिक माया होती है जादूगर की जादू, वह दूसरों को तो मोहित करती है लेकिन जादूगर को वह जादू मोहित नहीं करती। लौकिक जो माया है वह लौकिक माया भी को मोहित नहीं करती, वो जानता है ये तो माया मात्र है, मैं दिखा रहा हूं, और उसको देखने वाले कुछ समय के लिए जादूगर की जादू देखने वाले मोहित हो जाता है, ऐसा होता है कि नहीं? ऐसे ही ये त्रिगुणात्मिका जो माया है इस माया से मोहित तो होते हैं प्राणी, और यह माया त्रिगुणात्मिका जो दिखा रहा है वह मायापति मैं जो हूँ ब्रह्म, भगवान कह रहे मम ईश्वरस्य माया बिना, वह मुझे मोहित नहीं कर पाती। इसे समझाने के लिए दृष्टांत है कि यथा अन्यस्य अपि मायाविनो, अन्य मायावी हैं लौकिक मायावी, और लौकिक मायावी की माया जैसे लौकिक मायावी के ज्ञान को आवृत्त नहीं करती, उस मायावी के ज्ञान की प्रतिबंधक नहीं बनती, तद्वत यदार्ष्टांत में ले जाना, तो ये स्थिति है जिस कारण से भगवान अपनी निरतिशय सर्वज्ञता को बता रहे अगले वाले श्लोक में कि यत एवं अतः, यानी जिस कारण से त्रिगुणात्मिका माया परमात्मा के सर्वज्ञता की बाधक नहीं है, उस कारण से परमात्मा की सर्वज्ञता निर्बाध है। तो 26वें श्लोक का उच्चारण कर ले। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मान्तु वेदन कश्चन। तो हे अर्जुन, अहम् भूतानि वेद, ऐसा अन्वय करिए। हे अर्जुन, अहम् भूतानि वेद, वेद यानी वेदमि, जानामि। जो प्राणी मेरी योग माया से आवृत्त बुद्धि वाले होकर के मुझे नहीं जानते हैं, उन सब प्राणियों को मैं जानता हूं, कालत्रय से अवच्छिन्न समस्त प्राणी और उनका जो भोग्य जगत, उनके जो कर्म, उन सबको मैं जानता हूं। इस अभिप्राय से भूतानि के विशेषण है समतीतानि वर्तमानानि भविष्यानि। समतीतानि का अर्थ है अतीत कालावच्छिन्न, अतीत में जो हुए हैं, बीते हुए करोड़ों कल्प पहले के प्राणियों के किए गए जो कर्म हैं, इस प्राणी ने यह कर्म किया है करके वो मैं जानता हूँ, कर्मफल विधाता हूँ ना, इसलिए कि अब इस देश विशेष में काल विशेष में उन्हें उस कर्म का फल भुगवाना है, ऐसा तभी तो जान पाऊंगा कि अतीत में किए हुए जितने कर्म हैं प्रत्येक प्राणी के, उनका मुझे स्पष्ट बोध होगा। और शास्त्र कहता है कि ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि, अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो अपने आप को कर्ता भोक्ता समझते हैं प्राणी, ये भ्रम जब तक है तब तक मैंने किया इस अभिमान के साथ तथा इस कर्म का फल मैं भोगूंगा इस कामना के साथ किया हुआ जो कर्म है वह करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी जब तक फल नहीं देता तब तक समाप्त नहीं होता, बिना ज्ञान के बना ही रहता है। और परमेश्वर है कर्म फल विधाता, कर्म फल देने वाला, जो प्राणी जैसा कर्म करता है वैसा उनको फल देने वाले। तो अतीत करोड़ों वर्ष पहले किए गए प्रत्येक प्राणी के कर्मों को प्राणी तो भूल जाता है, अपने ही किए हुए कर्मों को, लेकिन मैं जानता हूं। समतीतानि भूतानि और बहुवचन है ना, भूतानि का अर्थ है प्रत्येक प्राणी के और प्रत्येक कर्म को, असंख्य कर्म है एक एक प्राणी का ही, और उन सब कर्मों को मैं जानता हूं, क्योंकि मेरे ज्ञान में प्रतिबंधक कोई भी नहीं है। ये माया भी मेरे ज्ञान को प्रतिबद्ध करके नहीं रखती, मेरे ज्ञान की उत्पत्ति में किसी प्रकार की बाधा को उपस्थित नहीं करती। तो अतीत कालावच्छिन्न सारे प्राणियों को, उनके किए हुए कर्मों को और उसके फल को मैं जानता हूं, और वर्तमान में जितने भी पृथ्वी लोक के प्राणी हैं हरेक योनि में वो जो कर्म कर रहे हैं जो भोग रहे हैं सबको जानता हूं। ऐसे स्वर्ग लोक के नरक के ब्रह्म लोक के हरेक प्राणी, पूरे संसार के कोई भी प्राणी का कोई भी संकल्प मेरे से अज्ञात नहीं है, ज्ञात ही है। उनके मानस कर्म को भी, वाचिक कर्म को भी और शारीरिक कर्म को भी, सबको मैं जानता हूं, वर्तमान के भी और भविष्यानीच, और भविष्य में जो होंगे का मतलब कालत्रय अवच्छिन्न भोक्ता भोग्य रूप जो जगत है सब का बोध परमात्मा को है। तो परमात्मा की निरतिशय सर्वज्ञता में किसी भी प्रकार की प्रतिबंधक यह त्रिगुणात्मिका माया नहीं बनती, ये यहां पर भगवान ने बताया तीन पादों में। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि। और चौथे पाद में बताया जा रहा है कि ये जो त्रिगुणात्मिका माया है और जगत अंतःपाती आहिक पारलौकिक भोग विषयक कामनाएं हैं, असुरी स्वभाव तथा तत्प्रयुक्त दुराचारादि है, इनसे युक्त जो प्राणी है, जो जो तत्वबोध के प्रतिबंधक अभी तक बताए गए, वे प्रतिबंधक जिनकी बुद्धि में विद्यमान है, वे प्राणी मुझे नहीं जानते, मैं सबको जानता हूं लेकिन वो मुझे नहीं जानते। इस अभिप्राय से कह रहा है कि मान्तु वेद न कश्चन, यानी कश्चन प्राणी, कोई भी प्राणी, कौन सा, जो भगवत प्रपन्न नहीं है। भगवत प्रपत्ति को स्वीकार करने वाला तो इन प्रतिबंधों की मूल कारण जो माया है उसका अतिक्रमण कर लेता है, इसलिए वो तो जान लेता है परमात्मा को। लेकिन यहां बताए गए जो प्रतिबंध है, उन प्रतिबंधों से युक्त जो जो प्राणी है, उनमें से कोई भी प्राणी माम न वेद, मुझे नहीं जानता और मैं सबको जानता हूं। ये तू शब्द है, भगवान की अपेक्षा इन प्राणियों में वैलक्षण्य बताने वाला। भगवान तो सबको जान रहे हैं और भगवान को ये नहीं जान रहा है, ये वैलक्षण्य है। तो भाष्य को देखिए, अहं तु वेद, यानी जाने, वेद का अर्थ कर दिया, मैं तो जानता हूं सब प्राणियों को। समतितानी, ये प्राणी का विशेषण है, उसका अर्थ करते हैं समतिक्रांतानी, जो अतीत कालावच्छिन्न है उन प्राणियों को जानता हूं। समतिक्रांतानी भूतानी जाने अहम्। और वर्तमानानी च अर्जुन, और भविष्यानी च, भविष्यत कालावच्छिन्न प्राणियों को भी जानता हूं। भूतानि वेद अहम्। और मान तू वेद न कश्चन, तो मुझे तो कोई प्राणी नहीं जानते, कोई प्राणी नहीं जानते हैं। लेकिन कोई भी नहीं जानता का अर्थ ये बता रहे कि भगवत भक्त को छोड़ करके कोई नहीं जानता, भगवत भक्त तो भगवान को जानता है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि मत भक्तम मत शरणम एकम मुक्त्वा, जो मेरा भक्त है मेरी प्रपत्ति को स्वीकार किया हुआ उसे छोड़ करके, बाकी जो अभक्त है भगवत अप्रपन्न है उन प्राणियों में से कोई भी प्राणी मुझे नहीं जानते हैं, और इस प्रकार वो मुझे नहीं जानते हैं यानी मेरे तात्विक स्वरूप का उन्हें बोध नहीं होता, और मेरे तात्विक स्वरूप का बोध न होने से वो माया बनी रहती है अनादि, जो मूल अविद्या है, और वो बनी रहेगी तो अबुद्धि शब्दित अविवेक अध्यास भी बना ही रहता है, और अध्यास बना रहेगा शरीर आदि में आत्मा आत्मभाव, तो कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान भी बना रहता है, और कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान रहेगा तो जगत के अहिक पारलौकिक भोगों की कामनाएं रूप प्रतिबंध भी बने ही रहते हैं, और वे बने रहते हैं तो फिर जिनके अंदर शास्त्रीय संस्कार नहीं है वे आसुरी स्वभाव से युक्त दुराचार भी करते रहते हैं, उसके कारण वो मेरे से विमुख ही रहता है, नहीं जान पाता है। ये सब कहा जा रहा है कि मत तत्व वेदना भावात एव न माम भजंती, क्योंकि ये प्रश्न था न कि भगवान का भजन माया के अतिक्रमण का यदि साधन है, मुक्ति का साधन है, सारे प्रतिबंधकों की निवृत्ति का साधन है, तो भगवान का भजन ही क्यों नहीं करता है? कहते भगवान के तात्विक स्वरूप का भजन इसलिए नहीं कर पाते कि भगवान के तात्विक स्वरूप का उन्हें बोध नहीं हो पाता, यानी भगवान के ज्ञानी भक्त सब नहीं होता है। अभी तक कई एक प्रतिबंधक बताएं परमात्मा के ज्ञान में, और भी प्रतिबंधक बताए जा रहे हैं 27वें श्लोक के द्वारा। द्वंद्व मोह नाम से एक प्रतिबंधक बताया जा रहा है परमात्म बोध में, 27वें श्लोक का अवतरण भाष्य है। केन पुनः त्वत्तत्व वेदन प्रतिबंधेन प्रतिबद्धानि सन्ति जायमानानि भूतानि त्वाम न विदन्ति इति अपेक्षायाम इदम आह। तो केन पुनः, इसमें पुनः शब्द का प्रयोग करके बताया जा रहा है कि पूर्व में भी कुछ प्रतिबंध बताए गए हैं भगवत तत्व ज्ञान में, और पुनः शब्द से लेना है पूर्वोक्त प्रतिबंधों से अतिरिक्त और कौन से प्रतिबंधांतर हैं जिनसे प्रतिबद्ध होने से आपके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राणियों को नहीं होता। इस अभिप्राय से ये प्रश्न है कि केन प्रतिबंधेन, तो किस प्रतिबंध से, और प्रतिबंध का विशेषण है वो किस विषयक प्रतिबंध, तो त्वत्तत्व वेदन प्रतिबंधनेन। इसमें त्वत्तत्व प्रतिबंध, तत्व वेदन का मतलब आपके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, त्वत का अर्थ है आप, आपका, और तत्व का अर्थ है वास्तविक स्वरूप, और वेदन का अर्थ है ज्ञान। तो त्वत तत्व वेदन इतने का अर्थ निकलेगा आपके वास्तविक स्वरूप के ज्ञान में प्रतिबंध केन, यानी कौन सा है प्रतिबंध पूर्वोक्त प्रतिबंधों से अतिरिक्त, और दूसरा कौन सा प्रतिबंध है आपके वास्तविक स्वरूप के ज्ञान का, जिस प्रतिबंध से युक्त होने से। कहते हैं प्रतिबद्धानि संति, प्रतिबद्ध होने से जायमानानि सर्वभूतानि, तो उस प्रतिबंध से युक्त सभी प्राणी त्वाम न विदन्ति, आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते। इति अपेक्षायाम, ऐसी अपेक्षा प्रतिबंधांतर को जानने की होने पर कहते हैं इदम आह, वो प्रतिबंधांतर बताया जा रहा है। द्वंद्व मोह ये एक प्रतिबंधांतर है, इस प्रतिबंधांतर से युक्त हुए प्राणी परमात्मा के तत्वबोध को नहीं प्राप्त कर पाता है। तो 27वें श्लोक का उच्चारण कर लें। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। तो हे भारत, हे परन्तप, ऐसे दो संबोधन है अर्जुन के लिए। हे भरत वंश समुद्भव भारत, एक तो ये भरत शब्द की उत्पत्ति है, भरतस्य आपत्यम भारत, और या भा शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, और ज्ञान में जो रथ है रुचि रखता है उसे भारत कहते हैं, भायाम रतः भारत। तो ज्ञान में जिसकी रुचि है वह तो ज्ञान के प्रतिबंधकों को जान करके उन्हें हटाने के लिए प्रयत्न करेगा। तो हे भारत यानी हे ज्ञान में रुचि रखने वाले अर्जुन, अर्जुन कहते हैं सरल को, तो अर्जो गुण संपन्न जो है और ज्ञान में जिसकी रुचि है उसे भगवान कह रहे हैं कि द्वंद्व मोहेन सम्मोहम सर्गे सर्वभूतानि यान्ति, और द्वंद्व मोह का विशेषण है इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन। तो ये जो इच्छा है कामैस्तैस्तै ऋतज्ञाना में बताया गया काम, यानी अहिक पारलौकिक भोग विषयनी कामना आसक्ति, और उसका विरोधी है द्वेष इच्छा का। अनुकूल पदार्थ में इच्छा, पदार्थ विषयक इच्छा होती है, प्रतिकूल पदार्थ विषयक द्वेष होता है, यानी राग द्वेष। इच्छा द्वेष राग का ही विकसित स्वरूप है इच्छा। किसका नहीं, काम को ही इच्छा कहते हैं, काम का अर्थ है इच्छा। हाँ, तो वहां काम को ही प्रतिबंधक बताया है ना, भाव अर्थ में वहां काम स्थय स्थय ऋतक ज्ञाना में काम शब्द में भाव अर्थ में हुआ है। और कामेन्तेति कामा, ये जो कर्म अर्थ में उत्पत्ति बताए वो तो लभन्ते च ततः कामान, यहाँ जो काम है वो कामेन्तेति कामा, और वहाँ काम स्थय स्थय ऋतक ज्ञाना में कमु कांतो धातु और कांति का अर्थ होता है इच्छा, तो इच्छार्थक कम धातु से भाव अर्थ में घय प्रत्यय करके काम शब्द बनता है तो इच्छा ही अर्थ निकलता। तो काम स्तय तय ऋतक ज्ञाना में काम शब्द का अर्थ निकला इच्छा, तो वहां कामों को ही प्रतिबंध बताया, और यहां काम का जो कार्य है द्वंद्व मोह शब्द से बताया जा रहा है, उसे प्रतिबंध के रूप में बताया जा रहा है। काम होने के बाद जो हाँ, उसका कार्य है, फल है, वो है मोह, उसे प्रतिबंधक बताया जा रहा है। और उस श्लोक में बताया काम को यानी इच्छा को प्रतिबंधक, यहां उसके कार्य को भी प्रतिबंधक के रूप से बताया जा रहा है। तो ये दो अलग अलग हो गए ना, यहां द्वंद्व मोह को बताया जा रहा है काम का कार्य, और वह तत्व ज्ञान में प्रतिबंधक है, वो तत्वबोध नहीं होने देता, ये बताया जा रहा है। तो इच्छा द्वेष समुत्थेन में इच्छा का अर्थ हुआ काम यानी राग, राग का ही विकसित स्वरूप माना जाता है इच्छा को, और राग का विरोधी है द्वेष। इच्छा होती है सुख तथा सुख साधन विषयक इच्छा, और दुख तथा दुख साधन विषयक होता है द्वेष। तो ये इच्छा और द्वेष ये परस्पर विरोधी है, उनके विषय विरोधी होने से, सुख का विरोधी है दुख, सुख साधन का विरोधी है दुख साधन, सुख तथा सुख साधन विषयक है इच्छा, दुख तथा दुख साधन विषयक है द्वेष। तो इच्छा और द्वेष में द्वंद्व समास हुआ, इच्छा च द्वेषश्च, इच्छा द्वेषो, और समुत्थ शब्द का अर्थ है उत्पन्न होने वाला, मोह का विशेषण है। तो इच्छा द्वेषाभ्याम सन तिष्ठते इति, इच्छा द्वेष समुत्थ, ऐसी उत्पत्ति करिए जो इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होता है, उसे कहा जाता है इच्छा द्वेष समुत्थ, यानी इच्छा और द्वेष का कार्य, इच्छा द्वेष समुत्थ कहा जाएगा, इनसे उत्पन्न होने वाला वो कौन है, द्वंद्व मोह। तो द्वंद्व मोह में भी द्वंद्वात द्वंद्व निमित्त मोह, द्वंद्व मोह ऐसा मध्यम पद लोपी समास है। तो द्वंद्व निमित्त मोह में द्वंद्व है निमित्त जिस मोह का, ऐसा मोह द्वंद्व मोह कहलाता है। और द्वंद्व शब्द का अर्थ होता है इच्छा राग इच्छा द्वेष, यही द्वंद्व शब्द का अर्थ है, राग द्वेष मान अपमान परस्पर विरोधी दो पदार्थों को द्वंद्व कहा जाता है, शीत उष्ण सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल, ये द्वंद्व कहलाता है। और इन इन ये सब जो है विषय होते हैं इच्छा और द्वेष का, शीत उष्ण, इन दिनों में उष्ण है इच्छा का विषय, शीत है द्वेष का विषय, दुख का कारण होने से। गर्मी के दिनों में शीत होता है इच्छा का विषय, और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है द्वेष का विषय, दुख का कारण बनने से। तो इसलिए इच्छा और द्वेष ये द्वंद्व कहलाते हैं, द्वंद्व विषयक होने से द्वंद्व है। और इस निमित्तक ये जो मोह है, अज्ञान है, अविवेक है, और इस अविवेक के कारण ही क्या हो जाता है कि सर्वभूतानि सर्गे यानि जन्मत ही सम्मोहम यान्ति, वो सम्मोह को प्राप्त करके मुझे नहीं जान पाते अपने प्रत्यगात्मा के रूप में। जो जन्मादि सड़भाव विकारों से रहित निर्विकार निरतिशय आनंद है, वही मैं हूँ इस रूप में यह प्राणी इसलिए नहीं जान पाते कि द्वंद्व से उत्पन्न हुआ जो मोह है, अविवेक है, वह अविवेक उनके बुद्धि में छाया रहता है। उसके कारण वे अपने आप को मेरे से अलग ही समझते हैं। वो अपनी प्रत्येगात्मा के रूप में मेरा अनुभव नहीं कर पाते, इसमें प्रतिबंधक है ये मोह अविवेक। तो सर्गे यानि उत्पत्ति काले सम्मोहम यान्ति, इच्छादि द्वंद्व से युक्त होकर के ही जन्म लेते हैं, और फिर इच्छादि का आश्रयभूत अंतकरण से अपने आप को अभिन्न समझ करके मेरे से अलग रहते हैं, मेरा अपने स्वरूप के रूप में अनुभव नहीं कर पाते। भाष्य को देखिए, इच्छा द्वेष समुत्थेन, ये जो प्रथम पद है इसका विग्रह कर रहे हैं। इसमें द्वंद्व गर्भ तत्पुरुष समास है, उसका विग्रह करके बता रहे पहले द्वंद्व समास का। इच्छा च द्वेषश्च इच्छा द्वेषौ, ये इतर इतर द्वंद्व समास है, और फिर समुत्थ पद के साथ तृतीय तत्पुरुष समास है, उसका विग्रह है ताभ्याम समुत्तिष्ठति इति इच्छा द्वेष समुत्थ, ताभ्याम यानी इच्छा द्वेषाभ्याम, समुत्तिष्ठति यानी उत्पन्न होता है जो, उसे कहा जाता है इच्छा द्वेष समुत्थ, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाला। और तेन इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा और द्वेष से अभिव्यक्त हुआ वो कौन, मोह। तो ये तो विशेषण हुआ इच्छा द्वेष समुत्थ पद, और इस इच्छा द्वेष समुत्थ पदार्थ का विशेष्य है द्वंद्व मोहेन शब्द से बताया गया। अब उस द्वंद्व मोहेन पद की व्याख्या करने के लिए ये प्रश्न है विशेष्य विषयक कि केन इति विशेष अपेक्षायाम इदम आह, ये द्वंद्व मोह से समुत्थ कौन है, इस प्रकार इस द्वंद्व मोह समुत्थ विशेषण के विशेष्य को जानने की अपेक्षा होने पर, इच्छा होने, जिज्ञासा होने पर, इदम आह यानि ये वक्षमान जो पद है द्वितीय पद द्वंद्व मोहेन, इसे भगवान कह रहे हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन के विशेष्य के रूप में मोह को बता रहे हैं। तो द्वंद्व मोहेन इसमें भी मध्यम पदलोपी समास है, उसका विग्रह है द्वंद्व निमित्तो मोह, मोहो द्वंद्व मोह, निमित्त पद का लोप हो गया। जैसे शाक प्रिय पार्थिव शाक पार्थिव बनता है, ऐसे द्वंद्व निमित्त मोह द्वंद्व मोह। और द्वंद्व मोह में जो पूर्व पद है द्वंद्व, उसका अर्थ है इच्छा द्वेष। ये कर रहे हैं कि तौ एव इच्छा द्वेषौ शीतोष्ण वत परस्पर विरुद्धौ सुख दुख तद हेतु विषयो यथा कालम सर्वभूतैः संबध्यमानो द्वंद्व शब्देन अभिधीयते। इच्छा द्वेष समुत्थेन इस पद में प्रयुक्त जो पूर्व पद के रूप में इच्छा द्वेष है, इन्हीं को द्वंद्व मोह में द्वंद्व शब्द से ग्रहण किया जा रहा है। द्वंद्व शब्द का अर्थ इच्छा द्वेष ही है, वही निमित्त है मोह का। तो इस अभिप्राय से लिखा कि तौ एव इच्छा द्वेषौ, तौ यानी वे ही द्वंद्व इच्छा द्वेष समुत्थेन इस पद में प्रयुक्त जो इच्छा पदार्थ और द्वेष पदार्थ है, उन्हीं को यहाँ पर द्वंद्व शब्द से कहा जा रहा है। द्वंद्व शब्देन तौ एव इच्छा द्वेषो अभिधीयते, ऐसा एक वाक्य बनाना। तो द्वंद्व मोह में द्वंद्व शब्द से उन्हीं इच्छा और द्वेष पदार्थों को कहा जाता है, वो पूर्व पदस्थ। कौन से इच्छा और द्वेष? तो कहते हैं सुख दुख तद हेतु विषयो, सुख तथा सुख साधन विषयक इच्छा, दुख तथा दुख साधन विषयक द्वेष, यहां द्वंद्व शब्द से कहे जा रहे हैं। ये हमेशा शीतोष्ण इच्छा या द्वेष का ही विषय हमेशा हमेशा के लिए रहेगा ऐसा नहीं, इसलिए कहा यथा कालम। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि यथा कालम सर्वभूतैः संबध्यमानौ, यानी यथा कालम सुख दुख तद हेतु विषयो, तो समयानुसार, यथा कालम का अर्थ होता है ये शीतोष्ण इच्छा और द्वेष के विषय बनता है। कभी शीत इच्छा का विषय बनता है तो कभी शीत द्वेष का विषय बनता है, ऐसे कभी उष्ण इच्छा का विषय बनेगा जब सुख का साधन होगा, तो इन दिनों में उष्ण सुख का साधन है इसलिए वो इच्छा का विषय है, उष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं इस समय, और शीत ज्यादा दुख दे रहा है तो इसलिए दुख का कारण बन जाता है, तो द्वेष का ही विषय है। तो यथा कालम सुख दुख तद हेतु विषयो इच्छा द्वेषो द्वंद्व शब्देन अभिधीयते, ऐसा अनुभव है। और वे सर्वभूतै संबध्यमानो, प्राणियों से उनके अंतकरण में प्रकट होकर, अंतकरण के धर्म है ना, तो प्राणियों के अंतकरण में प्रकट हुए ये इच्छा और द्वेष द्वंद्व शब्द से कहे जाते हैं। ते करे तत्र यदा इच्छा द्वेषौ सुख दुख तद हेतु संप्राप्त्या लब्धात्मको भवत तदा तौ सर्वभूतानां प्रज्ञाया स्ववश आपादान द्वारेण परमार्थ आत्मतत्व विषय ज्ञानोत्पत्ति प्रतिबंध कारणम मोहम जनयता। अब ये इच्छा द्वंद्व शब्द का तो अर्थ हुआ इच्छा और द्वेष, और ये निमित्त बन जाते हैं मोह में, मोह के कैसे निमित्त बन जाते हैं, कारण बन जाते हैं, इसे स्पष्ट करते हुए इस वाक्य में भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि तत्र यदा इच्छा द्वेषौ सुख दुख तद हेतु संप्राप्त्या, इच्छा और द्वेष सुख दुख तथा सुख दुखों के हेतु के संप्रापक बन करके लब्धात्मको भवत, लब्धात्मक होते हैं ना, अभिव्यक्त हो जाते हैं प्राणियों के अंतकरण में, उस समय क्या करते हैं? तो कहते हैं तदा तौ सर्वभूतानां प्रज्ञायाः स्ववश आपादन द्वारेण। तो जिनके अंतकरण में ये इच्छा द्वेष उत्पन्न होते हैं उनकी परमात्म विषयनी प्रज्ञा को वे अपने अधीन कर लेते हैं। प्रज्ञा तो क्या करती है? चाहती है परमात्मा को ग्रहण करना, लेकिन मन में प्रकट हुए इच्छा और द्वेष ये तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाव मीमांभसी, ये कहा जाता है ना द्वितीय अध्याय में, कहा गया कि ये इच्छा और द्वेष जिस मन में प्रकट हुए हैं, ऐसा मन इच्छा और द्वेष रूप से अभिव्यक्त हुआ मन एक प्रकार से, वे उस प्रज्ञा को अपने अधीन कर लेता है, परमात्म विषयनी बुद्धि को, जो सुना हुआ ज्ञान है परोक्ष ज्ञान, शब्दार्थ ज्ञान, उस शब्दार्थ ज्ञान रूपी प्रज्ञा को भी स्ववश कर देता है, अपने अधीन कर देता है। और अधीन करके फिर क्या करता है कि मोह उत्पन्न करता है, का मतलब अब उस तत्व को अंतकरण और तत्व ये अलग अलग होने पर भी अलग अलग प्रतीत नहीं होने देता, यही मोह उत्पन्न करना है अविवेक। दो वस्तु परस्पर भिन्न होने पर भी उन्हें भिन्न सा प्रतीत न होने देना। तो ये कह रहे हैं कि तदा तौ क्या नाम लब्धात्मको भवत, तदा तौ सर्वभूतानां प्रज्ञाया, तो जिनके जिनके अंतकरण में ये प्रकट हुए हैं राग द्वेष, उन सब प्राणियों की परमात्म विषयनी जो बुद्धि है प्रज्ञा, उसे स्ववश आपादन द्वारेन अपने अधीन कर लेते हैं, और फिर परमार्थ आत्मतत्व विषय ज्ञान उत्पत्ति प्रतिबंध कारणम, उत्पत्ति में बंध का हेतुभूत जो मोह है, बंधक रूप जो मोह है उसको उत्पन्न कर देता है। इस प्रकार ये इच्छा और द्वेष मोह के उत्पादक बन जाते हैं, निमित्त बन जाते हैं। तो परमार्थ आत्म तत्व विषय ज्ञान उत्पत्ति बंध कारणम मोहम जनयत, परमात्मा की उत्पत्ति में, परमात्म विषयक ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक जो मोह है उस मोह का निमित्त बन जाते हैं, जनयत का अर्थ है उसे, उस मोह को उत्पन्न करते हैं। जनयत का करता है इच्छा द्वेषो, इच्छा और द्वेष मोह को उत्पन्न करते हैं। कैसे उत्पन्न करते हैं? तो प्राणियों की प्रज्ञा को अपने अधीन करके, वो इच्छा और द्वेष से युक्त मन की अनुकूल बन जाती है प्रज्ञा, मन के अनुकूल प्रज्ञा बनना ही मोहग्रस्त हो जाना है प्रज्ञा के। नहीं इच्छा द्वेष दोष वशी कृतचित्तस्य यथाभूत अर्थ विषय ज्ञानम उत्पद्यते बहि अपि किमु वक्तव्यम ताभ्याम आविष्ट बुद्धेः सम्मूढस्य प्रत्यग आत्मनि बहु प्रतिबंधे ज्ञानम च उत्पद्यते इति। कहीं कुछ छूट गया है क्या? न छूट गया है, ज्ञानम च है वहां कि न है, न होना चाहिए, इसमें च छपा है, ज्ञानम न उत्पद्यते, ज्ञानं च वो न होना चाहिए। यहां तो शुरू वाला नहीं को यहां पर भी जोड़ देना। तो ये बताया जा रहा है कि जिस चित्त में इच्छा और द्वेष है, जो चित्त इच्छा और द्वेष के अधीन हो जाता है, उस चित्त में अविवेक छा जाता है, मोह छा जाता है, उस कारण से उसे व्यवहार अवस्था में भी व्यावहारिक वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता, यथार्थ बोध नहीं होने देता। तो जब व्यवहार में स्थूल यथार्थता का भी ज्ञान इच्छा द्वेष से उत्पन्न हुआ जो मोह है वह नहीं होने देता, तो अति सूक्ष्म जो परमात्म विषयक ज्ञान है वह इच्छा द्वेष के वशीभूत हुए चित्त से हो ही नहीं पाएगा, इसके विषय में क्या कहना है। ऐसा एक प्रकार से कैमुतिक न्याय यहाँ पर बता रहे हैं कि नहीं, इच्छा द्वेष दोष वशीकृत चित्तस्य, तो जिस मनुष्य का चित्त इच्छा द्वेष रूपी दोष ने अपने वश कर लिया है, जिस मनुष्य के चित्त को, उस मनुष्य को बही अपि यानी बाहर व्यवहार अवस्था में भी यथाभूत अर्थ विषय ज्ञानम न उत्पद्यते बहिरपि, बाह्य वास्तविकता का ज्ञान, व्यावहारिक वास्तविकता का भी ज्ञान नहीं हो पाता। तो किमु वक्तव्यम का अर्थ है कि क्या कहा जाए कि ताभ्याम आविष्ट बुद्धे, इच्छा और द्वेष से युक्त बुद्धि वाला जो सम्मूढ़ व्यक्ति है, मोहापन्न व्यक्ति है, उसे प्रत्येक आत्मविषयक ज्ञान नहीं होता है, इसके विषय में क्या कहना है। यदि यहाँ च ही है तो शुरू वाला न यहाँ ले आना, न उत्पद्यते, और यदि च के जगह न छपा हुआ है जहाँ, वहाँ तो और स्पष्ट ही है, कोई आपत्ति नहीं। कहाँ तो शुरू वाले न को वहां लाया जाता है ना, वाक्य के प्रारंभ में न है ना, वह ओ यथाभूत अर्थ विषय ज्ञानम न उत्पद्यते। हाँ, तो शुरू वाला जो न है वो यहां पर भी च से ले सकते हैं। तो प्रत्येक आत्म विषय ज्ञान अनेक प्रतिबंधों से प्रतिबद्ध हो करके नहीं होगा, इसके विषय में क्या कहना है। हाँ, स्थूल वास्तविकता का ज्ञान ही नहीं होता तो परमार्थ विषय ज्ञान कैसे होगा, ये कैमुतिक न्याय से बता। तो इस प्रकार ये जो है द्वंद्व इच्छा द्वेष से प्रकट हुआ मोह, ये एक महान प्रतिबंधक है, ये यहाँ पर एक प्रकार से बताया गया। अतः तेन इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, ये जो इच्छा और द्वेष से प्रकट हुआ द्वंद्व निमित्तक मोह है, इच्छा द्वेष रूपी द्वंद्व निमित्तक मोह है, उससे भारत शब्द का अर्थ कर दिया कि भरत अन्वयज यानी भरत वंशज अर्जुन है, सर्वभूतानि सम्मोहितानि संति सम्मोह यानि सम्मूढ़ताम सर्गे जन्मनि, सम्मोह के ऊपर अनुस्वार होना चाहिए, संति के बाद सम्मोहम है ना, उसमें अनुस्वार नहीं है, तो सम्मोहम यानि सम्मूढ़ताम सर्गे यानि जन्मनि उत्पत्ति काले इति एतत यान्ति गच्छन्ति हे परंतपः। तो उत्पत्ति के समय ही क्या हो जाता है, किस मोह को प्राप्त कर लेता है, और मोहवशानि एव सर्वभूतानि जायमानानि जायन्ते इति अभिप्राय। जो उत्पन्न हो रहा है वह मोह से ग्रस्त होकर के ही उत्पन्न हो रहा है, इसलिए ये जो जन्मत ही तत्व ज्ञान का प्रतिबंधक साथ में जिनके आया हुआ है, वे ये जन्मत ही साथ में आए हुए परमात्म तत्व विषयक तत्व ज्ञान में प्रतिबंधक मोह के कारण परमात्मा के वास्तविकता को नहीं जानते, ये यहाँ पर कह रहा है। मोह वशानी एव सर्वभूतानि जायमानानि जायन्ते इति अभिप्रायः। यत एवं अतः तेन द्वंद्वमोहेन प्रतिबद्ध प्रज्ञानानि सर्वभूतानि सम्मोहितानि माम आत्मभूतम् न जानन्ति। इस मोह से मोहित होकर के अपनी प्रत्यगात्मा के रूप में मेरा अनुभव नहीं कर पाते, अतएव आत्मभावेन माम न भजन्ते, इसलिए स्वस्वरूप अनुसंधान वे नहीं कर पाते। स्वस्वरूप रूप से जानेंगे मुझे, परोक्ष रूप से श्रवण मनन ठीक ठीक कर पाएंगे, तब तो ठीक से परोक्ष ज्ञान होगा, और परोक्ष ज्ञान होगा तो विपरीत भावना का निवर्तक फिर निधिध्यासन शब्दित जो परमात्मा का आत्म रूप से अनुसंधान है वो कर पाएंगे, जो मोक्ष साधन में श्रेष्ठ साधन बताई गई भक्ति वो कर पाएंगे स्वस्वरूप अनुसंधान रूप। उसके लिए परोक्ष ज्ञान जरूरी है निधि ध्यासन के लिए, और वो परोक्ष ज्ञान नहीं हो पाता, उसमें प्रतिबंधक है ये मोह। मोहग्रस्त व्यक्ति ठीक ठीक श्रवण मनन नहीं कर पाता, इच्छा द्वेष से उत्पन्न हुआ मोह श्रवण मनन में प्रतिबंधक बन जाता है। इसलिए कहा जाता है यदाते मोह कलिलम बुद्धिर्वेति तरिष्यति तदागंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अहिक पारलौकिक भोग विषयक वितृष्णा तुम्हारे अंतकरण में होगी, वो निर्वेद है, और वैराग्यवान व्यक्ति ही ठीक ठीक श्रवण मनन कर सकता है, और ठीक ठीक श्रवण मनन का ही फल है परोक्ष ज्ञान, और परोक्ष ज्ञानवान ही ठीक जिसको परोक्ष ज्ञान हुआ ठीक ठीक स्वस्वरूप अनुसंधान कर सकता है, परमात्मा का आत्म रूप से भजन कर सकता है। ये यहाँ पर कहा कि आत्मभूतम न जानन्ति अतएव आत्मभावेन माम न भजन्ते, ठीक से श्रवण मनन न होने से परोक्ष ज्ञान ठीक ठीक नहीं होता, ठीक ठीक परोक्ष ज्ञान नहीं हुआ तो आत्मभावेन माम न भजन्ति का अर्थ निकलेगा कि वो स्वरूप अनुसंधान रूप निधिध्यासन नहीं कर पाते। बीच में कहीं ना कहीं अनात्मा को ही आत्मा समझ बैठते हैं, क्योंकि अनात्मा और आत्मा का ठीक ठीक विवेक उस मोह के कारण नहीं हो पाता। मोहग्रस्त बुद्धि को वेदांत श्रवण में बैठे हुए व्यक्ति की बुद्धि को तत्व तक पहुंचाने में यह मोह प्रतिबंधक बन जाता है, पहुंचने नहीं देता, तो तत्व तक पहुंचेगी नहीं श्रवण मनन से भी, तो फिर निधि ध्यासन में बैठेगा तो कहाँ निधि ध्यासन तत्व का कर पाएगा, आत्म रूप से नहीं कर पाएगा। उसके लिए पहले श्रवण मनन में परोक्ष रूप से वो तत्व आत्म रूप से लक्षित होना चाहिए ना, वो लक्षित नहीं होने देता ये मोह, वहां तक पहुंचने नहीं देता बुद्धि को। 28वें श्लोक की चर्चा हम लोग कल करेंगे।